Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil evvelin ve'l ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men sallâ ve hüve yurâ'i fekad eşrek ve men sâme ve hüve yurâ'i fekad eşrek ve men tesaddaka ve hüve yurâ'i fekad eşrek. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri yaptığınız ibadet ve taatleri kabul eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini Ramuzul Ahadis isimli kitaptan 428. sayfadan okumaya başlamazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olması için, bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih Turuk-u Aliye'mizin ve hulafasının, müridanının ruhlarına hediye olması için, eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin ve bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için, hocamız Muhammed Said-i Bursevi'nin ruhu için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, akrabasının, dostlarının, yakınlarının ruhları için, içinde şu ibadetleri yapabildiğimiz mescidin bu ana kadar yaşamasında, böyle ayakta, işler vaziyette kalmasında emeği geçmiş bütün banisinin ve yardımcılarının, imar edicilerin, geçmişlerinin ruhları için, kendilerinin ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp, Resulullah Efendimizin şu okuduğumuz hadislerine uygun tarzda ahlaklanarak, sünnet-i seniyye yolunda yürüyüp, huzur-u Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip, ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif riya ve mürailik hakkındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbn Hanbel'de, Tahavi'de, Taberani'de, Müstedrek'te kaydedildi ki Şeddat İbni Evs radıyallahu anh'ten buyurmuşlar ki men salla ve hüve yurâ'i fakat eşrek. Her kim namaz kılar ama riya ile kılarsa, riyakarlık ederek kılarsa, mürâ'ice kılarsa şirk koşmuş olur. Ve men sâme ve hüve yurâ'i, her kim oruç tutar ama riya ile tutarsa, mürâ'ice tutarsa şirk koşmuş olur. Ve men tasaddaka ve hüve yurâ'i fakat eşrake, her kim malından bağışta bulunur, tasadduk ederse ama mürâ'ice riya ile yaparsa bu verdiği şeyi, şirk koşmuş olur. Biliyorsunuz, bir vücudun yaptığı işler var, onlara zahir ameller diyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, abdest alıyoruz. Dışa dair dışta olan, gözle görülebilen işlerimiz var. Bir de iç dünyamız var, kalbimiz var, niyetlerimiz var. Biliyorsunuz bu kalbe ait niyette çok büyük tavsiyeler ve ikazlar gelmiştir hadis-i şeriflerde. Biz Müslümanlar bir güzel işi sadece dış görünüşünün güzelliğiyle değerlendirilmeyecek diye biliyoruz. Büyüklerimiz bize öğretmiş, Peygamber Efendimiz. Niyet güzel olacak. Ameller niyetlere göredir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir hırsız çocuğu dolandırmak, kandırmak için ilk başta ona bir şeyler veriyorsa bu verdiği şeyden sevap kazanır mı? Kazanmaz. Çünkü maksadı onu sonunda kandırmak. Efendim bir başka adam bir güzel işi, namaz kılma işini mesela bir adama şirin görünüp de ondan bir menfaat koparmak için yapıyorsa sevap kazanır mı? Kazanmaz. Çünkü riya olur, gösteriş olur. Ahiret amelini insanlar görsün, beğensinler, alkışlasınlar, bana avantaj sağlasınlar diye yapmaz Müslüman. Bunu çok iyi biliyoruz. Öyle yaparsa ne olur? Ahiret amelini dünyada insanlar görsün, beğensinler, alkışlasınlar da ben de bir takım şeylerden faydalanayım, sebepleneyim diye faydalanmak için ince, hassiz menfaat duygularıyla hesap yapan bir kimseye mürai derler. Yaptığı işe riya derler. Sus, mürai, çekil derler. Yani makbul bir şey değil. Amelleri makbul olmaz. Allah-u Teala Hazretleri riyakarlıkla yapılan ameli sevmez. Riya şirklik gibidir. Ona şirki hafi demişler. Gizli şirk. Neden gizli şirk? Öteki adam puta tapıyor. Allah'ı bırakmış, Allah'ın yanında puta tapıyor. Müşrik. Bu da dünyadaki bir insanın menfaatini celbetmek için adeta onun hatırını Allah'ın hatırına ortak koşmuş oluyor. Olur mu hiç? Bir şey Allah rızası için yapılırsa yapılır. Filanca adam beğensin, filanca adam hoş görsün diye yapılır mı? O bakımdan sanki Allah'ın varlığının yanında bir başka güç kuvvet varmış da kendisine fayda zarar sağlayacakmış da ondan menfaat gelecekmiş de diye düşündüğünden bir çeşit şirk içindedir ama bu şirk yaptığı mürayilik gizli olduğundan gizli bir şirktir. Mürayilik gizli, herkes anlayamaz. Ancak basiret sahip bir insan bakar, ciğerinin köşesine okur, senin mürayi seni der ama ötekisi onun tatlı sözüne aldanabilir. Aldatmasına aldanabilir. Herkes anlayamadığından gizli bir şeydir bu mürayilik. Kalbe ait bir ameldir, ameli kalbidir. İşte tasavvufun, yani ilmi ahlakın, tezkiye-i batının ilk başta düzeltmeyi, tedavi etmeyi esas aldığı hastalıklardan birisidir riya. Derviş, yani has halis, hakiki Müslüman, yani işi lafta bırakmayıp da tatbikatını da yapan, İslam'ı yaşayan insan, ilk önce neye dikkat edecek? Amelinin Allah rızası için olmasına dikkat edecek. Amelini gösteriş için, başkası görsün, beğensin diye riya ile yapmayacak. Riya ile yaparsa gizli şirke düşmüş olur. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bundan sonra artık şeytan ümidi kesmiştir. Suudi Arabistan yarımadasında artık puta tapılmaz. Geçti o şeylerin, Lat'un, Uzza'nın zamanı, devri. Artık ona tapılmaz. Şeytan ümidi kesmiştir. Bir de puta taptıramayacağını biliyor. Bu Müslümanlık geldikten sonra insanların puta tapmayacağına, puta tapmaya geri dönmeyeceğine kani ama ben ümmetim hakkında şirkine düşmelerinden korkarım buyurmuş Peygamber Efendimiz. Riyakarlığa düşmelerinden korkarım diyor. O halde kalbimiz pak olacak. Şöyle hür olacağız. Dini bakımdan, niyet bakımından efe olacağız. Cümle cihan halkı karşıma yığılsa, dikilse Allah istemedi mi onların hiçbirisi bana zarar veremez. Kılıma dokunamaz. Cümle cihan halkı önüme himaye için gerilseler Allah bana bir zarar vermek murad ettiği zaman da hiçbir faydası olmaz. Allah'ın darbesi, zararı gelir beni bulur da beni kahreder diyebilecek insan zulmü, efendim şeyi, efendim hayrı şerri Allah'tan bilip Allah'a sımsıkı bağlanacak. Biraz şöyle efe olacak, müstahini olacak. Efendim istemez sizin dünyalık menfaatleriniz, ben Rabbimin rızasını isterim, her işimi ona göre yaparım diyecek. Böyle derse kurtarır. Yoksa ince ince hesaplar yapar da dünya menfaati devşirmek için dinini istismar eder, kullanırsa hali harap olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi halis Müslüman etsin. Riyakar etmesin. Ahiret amelini dünya için yapanlardan eylemesin. Dünya için dinini satanlardan eylemesin. Bu devirde çok kimse bilirim kaymak gibi tıraş olmuş, kravat takmış boynuna, efendim jilet gibi keskin ütülü, dinini satıp duruyor. Onun için değmez yani iki paralık dünya menfaati için insanın ahiretini harap etmesine lüzum yoktur. Bu hesap akıllıca bir hesap değildir. Çok aptalca bir hesaptır. İnsan Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna sarılmalı, rızasının eteğine yapışmalı, rızasını gözetmeli. Allah-u Teala Hazretleri böyle yapanın dünyasını da ahiretini de mamur eder. Kendi hayatımdan böyle yaşadığım misallere dayanarak söylüyorum ki, yahu sen bunu böyle yaptın binaenaleyh artık bir daha başına şöyle gelir böyle gelir işte o elde edeceğin şeyi elde edemezsin filan dediler bana çok şeyleri. Mevlam nasip etti elde ettim. Hiç kimse mani olamadı. Ama kuldan beklediğim zaman da her zaman mahrum oldum. Kendi hayatımdan biliyorum. Dağın başında arabam bozuldu. Ramazan gününde efendim sıcağın altında yokuş aşağı yokuş yukarı arabayı iterek kakarak neyse bir şehre yakın bir yere efendim düşündüm ki o şehirde filanca ahbabım var ona giderim o bana yardım eder. O yardımların bütün kanalları kurudu. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Perişan ola yazdım ama bir ders oldu bana iyi oldu. Allah'tan gayriden ne zaman bir yerden bir şey ummuşsam bütün umduğum dağlara kar yağmıştır, bütün tutunacağım dallar kurumuştur, dayanacağım duvarlar yıkılmıştır. Benden size yani tecrübeye dayanan şey, Allah'a dayan. Allah'a tevekkül et, Allah'tan iste. Olmayacak şey olur. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Ayet var, delil. İşte o tevekkülü öğrensek, Allah'a dayanmayı, bağlanmayı öğrensek, hakkıyla tevekkül etsek Allah bizi kuşların yuvasında beslediği gibi besler. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Ben demiyorum. İfade Resulullah Efendimiz'in. Kuşa nasıl anası geliyor ağzına tutu tutu veriyor yiyeceği. Öyle besler Allah-u Teala Hazretleri. Onun için bu beslenme için, maaş için, geçim için efendim riya yok. Değmez. Değmez ve çirkin, ayıp. Bu kadar nimeti Rabbimiz veriyor. Ondan sonra biz ona öyle mi muamele etmeliyiz yani? Öyle mi kulluk etmeliyiz? Çok ayıp, çok çirkin bir şey. Yakışmaz yani. Erkek adama yakışmaz. Mert kadına da yakışmaz yani. Kadına da yakışmaz, erkeğe de yakışmaz. Yani halis, dürüst insan dobra dobra olur, pak gönüllü olur. Biz gittik Ankara'da camimiz yok mahallemizde. Bir arkadaşımız vaat etti, şu kadarını ben parasını veririm. Ötekisi vaat etti, bu kadarını da ben veririm. Ölçüyoruz, biçiyoruz, topluyoruz. Yapacağımız işin onda biri bile etmiyor. Dediler ki filanca yerde bir hacı teyze var. Efendim Ankara'ya yakın bir köyde. Tarlalarını filan çok sattı, çok para geçti eline. Hayırsever bir kadınmış, ona gidelim. Güçlü, kuvvetli efendim vaizlerden bir grup teşkil ettik, gittik kadına. Böyle sakallı, güçlü, ağzı söz yapan insanlar filan. Hacı teyze bizim camimiz yapılacak mahallemizde bize yardım et diyeceğiz ama şimdi vaiz efendi söz aldı. Hacı teyze dedi cami yapmak çok iyidir dedi. Aldı böyle konuşuyor. İşte dedi biz dedi camiye sizin isminizi veririz bilmem ne filan deyince Hacı teyze hemen dur evladım dedi. Yok dedi ben isim istemem dedi. Köylü kadın. İsim filan istemem dedi. Allah bilsin, Allah sevsin, razı dedi. Yardım edeceğim dedi. İsme filan lüzum yok dedi. Köylü kadın vaiz efendiye ders verdi. İşte o ihlas. Ötekisi gösteriş. Allah bilsin. Allah her şeyimizi halis, temiz kalp ile rızası için yapmayı nasip etsin. Rızasına aykırı şeylerde de erkekçe, mertçe, efendim, halisane efendim istina göstermeyi, istemem eksik olsun. Rabbim razı olmadıktan sonra bana dünyayı verseniz istemem diyecek bir olgunluğa eriştirsin cümlemizi. Men salla rek'ateyni fi halain la yerahu illallahu vel melaiketu kütebe lehu beraetun minen nar. Bu ikinci hadisi şerif. Bu da yine yukarıdaki hadisi şerif gibi riya gösteriş ile ibadet meselesine gelen bir hadisi şeriftir. Cabir İbni Abdillah'dan rivayet edilmiş radıyallahu anh. Buyuruyor ki Efendimiz, men sallâ rek'ateyni fîm halâin. Her kim ki tenha bir yerde iki rekat namaz kılarsa. Niye tenhalığı zikretti? Yani kimsenin görmediği bir yerde, kimsenin görmesine bakmasına aldırmadan namaz kılmayı sevmiş gönlü, Rabbine ibadet etmeye iştiyak duymuş da tenha bir yerde namaz kılıyor iki rekat. Kim iki rekat böyle namaz kılarsa, la yerahu illallahu vel melaiketu. Onu Allah'tan ve meleklerden gayrısı görmüyor, insanlar görmüyor. Melekler nasıl görür? Vücudumuzda müvekkel melekler var, kiramen katibin var, amellerimizi yazanlar var. Onlar görüyorlar ama insanlar görmüyor. Öyle Allah'ın ve meleklerin gayrısının görmediği bir tenha yerde bir kimse iki rekat namaz kılarsa, kütübe lehu beraetun minennar. Ona cehennemden bir beraet kağıdı verilir, yazılır. Sen riyakâr kul değilsin, tenhada yaptın bu işi, insanlar görsün diye yapmadın, buyur diye. Yani cennetlik olacağının garantisi, cehenneme düşmeyeceğinin bir garantisi olmuş oluyor. Bu da nereye çıkıyor? Gösteriş yapmamaya, riyakârlık etmemeye çıkıyor. Yukarıdaki hadis-i şerifle bir bakıma uygun düşmüş oldu. Demek ki biz yapacağımız ibadeti böyle halisen yapacağız. Başkalarının görmesine aldırmayacağız. Yalnız şeytanın bir oyunu, şeytanın oyunları çoktur da insanı kandırmak için. Bir oyunu da şöyledir ki, her güzel tavsiyenin arkasından gene yanına yanaşır, fıs fıs fıs vesvese verir, bir başka tarafa saptırmaya çalışır o güzel nasihati. Şimdi mesela, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, efendim namazı cemaatle kılın. İşte kılma, evinde kıl filan bin bir tane vesvese verir insana camiye gelmesin diye. Yok, Peygamber Efendimiz namazı cemaatle kılın buyurdu, o sünneti tutacağım. Çekil önümden. Geldi namaza. Efendim o zaman der ki, bak sen iyi bir Müslümansın. Sen şöyle herkesin önünde bir anlı şanlı, şöyle ölçülü güzel, okkalı bir güzel namaz kıl. Herkese ibret-i alem olsun, numune olsun, işte namaz böyle kılınır desinler. Şöyle bir boynunu bir gözünü hafif kapat, böyle bir el pençe divan dur, bütün herkes beğensin. Bak, camiye gelmekten alıkoyamadı, bu sefer de birlik yaptırmak istiyor. O zaman da diyecek ki, melun benim başka insanlarla işim yok, ben Rabbimin divanında durur, namazı onun için kılarım. Öyle başkası beğensin beğenmesin, o benim aklıma bile gelmez. Ha, böyle derse o zaman da şeytan der ki, aferin ya, sen benim umduğumdan daha da iyiymişsin. Gel buyur, rüya hakikaten kötü bir şeydir. Hiç kimsenin görmediği yerde evin köşesinde kıl, camiye gitme, orada herkes görüyor. O zaman da öyle aldatır. O zaman da diyeceksin ki, Allah-u Teala Hazretlerinin, Resulünün camide kılın dediği namazı camide kılarım. Ondan sonra da gizli kılın dediği namazda şeyde kılarım. Emir onun, senin değil. Senin dediğini yapmak değil maksat. Camide kılındı, farz orada kılınca. Ona tabi sünnetlerde orada kılınır. Orada riya olmaz. Ama evimde de nafile ibadetlerimi yaparım diyecek. Yani her şeyde bir ters taraftan alıp da saptırmaya çalışır. Şeytanın oyundan gelmemek lazım. Farz ibadetler aleni olur. Aleni olmasında riya olmaz. Ve aleni olmasında faydalar vardır. Sen, benim namaz vaktim geldi, bir dakika bana müsaade, şu namazımı eda edeyim, geleyim dersin. Ötekisi de düşünür kara kara. Yahu benim anam babam da namaz kılan insanlardı. Küçükken bana ne kadar tavsiye ederlerdi. Hatta öğretmişlerdi. Ben ne insanım ki, bak bu kardeşim işi gücü arada bıraktı, camiye gidiyor da ben namaz kılmıyorum, hadi ben de kılayım der, utanır, ibret alır, o da gelir. Al kardeşim şu zekatımı diye verirsin yanında, düşünür adam, ya bu zengin zekat veriyor, ben de zenginim, ben niye zekat vermiyorum, ben Müslüman değil miyim? O da verir. Farz ibadetler aşikare yapılır. Nafile ibadetler gizli yapılır. Yani sevap kazanmak için boynumuza borç olmayan, yazılı olmayan şeyleri, onları gizli yaparsın. Söylemezsen iyi olur, saklarsan iyi olur. Herkesin seni efendim şey bilmesine böyle gösterişe kaçmamak lazım. Burada da gene şeytanın bir oyunu vardır. O oyun vardır demiştim de bir misal hatırıma geldi. Şimdi bazı insanlar da demişler ki, yahu bir ibadet yaptığımız zaman başkalarının yanında konuşmaktan zevk duyuyoruz. İşte Allah kabul eylesin efendim, dün gece nasip oldu da kalktım da teheccüde, Allah nasip ettiği miktarda şöyle namaz kılıverdim, işte biraz da oturdum, tesbih vazifemi çekiverdim, işte biraz da Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudum işte, derken efendim gözlerimi kapadım, şöyle gördüm, böyle gördüm filan. Öyle gördün ama gördüklerini hep kaybettin sen. O gizli ibadetlerini açtın, niye söyledin? Başkaları beğensin diye. Sen farkında değilsin ama için beğenmekten hoşlandığı için söyledin. Ha, demek başkalarının ibadetlerini görmesini, beğenmesini insanoğlunun içi istiyormuş. Nefsinin hoşuna gidiyormuş. Bunu vay, seni nefis seni demişler bazı insanlar. Ben de senin kabahatlerini de insanlara söylerim. Yaptığı kabahatleri de insanlara söylerim. Sen ibadeti söylemekten hoşlanıyorsun ha? Ben de kabahatlerini de ortaya yayayım da gör. Bu sefer kabahatlerini yaymaya, söylemeye başlamışlar. Veyahut saklamamaya başlamışlar. O da doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildiriyor ki bir insan bir kusur işlese gizli de sonra tevbe etse Allah affeder ama yayıp söylediği zaman artık aşikar oldu, affolmaz. Kanuni işlem başlar onun yapılması. Bu da yanlış. Kimisi de efendim meyhaneye gidermiş. Yani içki içmiyor da yani halkın nazarından düşeyim diye filan böyle melami diyorlar. Kötü durumda gösterilmiş kendisini, kötü yerde gösterilmiş. Canım ne ona lüzum var ne buna lüzum var. Yani çizginin ne bu tarafına sapma lüzum var ne bu tarafına sapma lüzum var. Şöyle hadis-i şerifin gösterdiği hudutların çiğnemeden yolunca dümdüz gitmesi lazım. Bu tarafta bu tarafta doğru değil. Cadde-i Kübra'yı bırakmamak lazım. Üçüncü hadis-i şerif şeyle ilgili, resim heykel yapmakla ilgili bir hadis-i şerif. Men sallare sureten fit dünya küllüfe en yenfuka fîhe ruha yevmel kıyameti ve leyse binafih. Bu da Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde, Müslim'in, Nese'inin sahih kitaplarında İbni Abbas ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş bir hadis-i şeriftir. Yani kaynakları sağlamdır. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim bu dünyada bir suret yaparsa, ister kağıt üzerine portre, şekil olarak yapmış olsun, isterse heykel tarzında, mücessem, hani gölgesi yere düşen bir tarzda yapmış olsun, yani satıhta değil de mücessem üç boyutlu olarak, yani nasıl olursa olsun, ona kıyamet gününde efendim bunun içine ruh ver bakalım, ruh üfür bakalım diye ibram edilir, yük yüklenir onun boynuna. Sen bunun resmini yaptın, hadi bakalım canını da ver. Ve leyse bir nafih, can da verecek durumda değil ki o adam. Neden öyle deniliyor? Sen bunu neden yaptın? Canını veremeyeceğin şeyi niye tasvir ettin? Niye bunu böyle yaptın diye. Tabii ruhunu da veremeyecek, böyle azabı devam edip duracak diyor. Şimdi demek ki İslam resim heykel hakkında böyle bir şeye sahip. Yani böyle bir edebe sahip. Bizim dinimizde Peygamber Efendimizin hücre-i saadetine geldiği zaman gözüne ilişti bir perde. Üstünde bir hayvan resimli, deseni olan, hani oyalar moyalar yapıyorlar ya kadınlar, öyle desenli bir perde gördü, onu kaldırttı hemen. Hem de asabileşti, kızdı. Peygamber Efendimizin evinde puta, taşa tapılır mı? Tapılmaz ama Peygamber Efendimiz numune insan. O bir yol açarsa ümmeti arkasından gider. Kötü bir yol açsa açmaz ya. O zaman kötü şey olacağından hemen kaldırttı Peygamber Efendimiz. Çünkü içinde suret olan eve, resim olan, heykel olan eve melek girmez. Geçen hafta da bir hadis-i şerif geldi böyle bir münasebetle. Efendim, melek girmediğine göre biz Müslümanlar o zaman resimi, heykeli evimize sokmayacağız. Efendim filanca adamın köşkünün bahçesinde çok güzel bir heykeller var, sanat eseri. O Yunanistan'dan gelme bir adet var. Yunanlılar güzel heykel tıraşlık yapmışlar. Kaç tane de putları var. Her putlarına da efendim ayrı bir heykel yapmışlar. Artemis heykeli, Zeus heykeli bilmem ne bilmem ne. Onlar putperest bir kavim. Bizim örfümüz, töremiz böyle değil. Bizim töremizde o Anadolu'ya geldiği zaman dedelerimiz böyle bir heykel falan gördüğü zaman bile kafasını kırıvermişler. Yani bizim işimiz böyle değil diye. Boynunu koparıvermişler. Bizim yolumuz başka. E şimdi her taraf resim, her taraf resim. Olmaz. Olmaz. Yani efendim bu benim babam İstiklal Harbi'nde tüfeğiyle çekilmiş resmi. Ya babana zarar veriyorsun. Albümünde dursun, kapat. Ne asıyorsun duvara? Melek gelmiyor eve. Veyahut heykel veya büst olmaz. Peki böyle birisi bir şey yapıyor, ne olacak? Yani öyle yapan kimseye de kıyamet günde hadi yaptığın şeye can ver bakalım denilecek. Yani Allah-u Teala Hazretleri öyle hitap edecek ona. Canı veren alan ben değil miyim? Yaratan ben değil miyim? Nedir bu senin yaptığın diye hitap edecek. O halde biz bu şeye yanaşmayacağız. Efendim Avrupa'da şu kadar efendim heykel sanatı gelişmiş, resim sanatı. Ya onlarda o sanat gelişmiş ama bizde de daha güzel edepler, ahlaklar gelişmiş. Yani her şeyin aynı olması şart değil ki. Bizim böyle olmamız daha büyük süs. Daha büyük zinet, daha büyük kıymet. Bu dünyadan herkes gelip geçecek. Allah'a asi olup gittikten sonra ne yapayım ben? Sonra süsün çeşidi eksik mi? Bak bizim camimiz de süslü. Duvarları, cam kenarları. Bak mihrabını ne kadar güzel süslemişler. Heykelsiz süslemek mümkün. Heykelsiz süsleyiversen de. Yani haram yere girmeden yürü. Şurası mayınlı tarla deseler. Girer misin oraya? Girmez. Bastığı zaman patlayacak, canı yanacak, ölecek. Oraya girme, kenarından dolaşır. Tamam, işte burası mayınlı sahadır, şuradan yürüyeceksin. Mayınlı yerden yürümek yok, yani tehlikeli yerden yürümek yok. Yapmayacağız, kendimiz imal etmeyeceğiz, yapılanı da evimize almayacağız. Bizim evimizin duvarını ne süsler? O ne güzel sanat eserleri vardır, ebru sanatı, efendim, tezhip sanatı, Hüsnü hat sanatı, ne güzel ne güzel şeyler yazmışlardır. Altın yıldızlarla dedelerimiz ne güzel süslemişlerdir duvarlarda. Antika olur, gayet güzel olur. Benim benzememe lüzum yok ki Avrupalıya. Avrupa efendim heykelle süsler, ben de güzel yazıyla süslerim. Peygamber Efendimizin nasihatiyle, hadisiyle süslerim duvarı. Ayet-i kerimeyle süslerim. Bizim şeyimiz var. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Dünyada da çok insan var. Giyimleri farklı, örfleri, adetleri farklı. Bizim örfümüz böyle. İşte bu benliğe sahip olacağız biz. Öyle şey, boyun bükmeye lüzum yok. Bizim yaptığımız daha doğru. Peki hocam niye böyle bu heykele resme böyle hasım olmuş? İslamiyet niye bunu yasaklamış? Allahu alem. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki eski ümmetler bu böyle heykelleri, resimleri yaparak sonradan ona tapınmışlar. Tapınma haline gelmişler. Heykelini, resmini yaptığı şeylere tapınma haline gelmişler. İslam bir şeyi haram kılınca, kötü kılınca ona giden öteki yolların hepsini de tıkar kapatır. Kaidesi böyledir İslam'ın. Yani içki insanın aklını başından alıp da cinayete vesaire sebep olduğundan yasaklandı. Kötülükler, fuhşiyat İnsan aklı başından gidince içkiden olduğundan içki ondan yasaklandı. Çünkü efendim içki bütün kötülüklerin anasıdır. Oradan doğar kötülükler. Bak o kötülükler olmasın diye içkiyi yasakladı. İçkiyi yasakladığı için de içkinin taşımasını, imalini, efendim sunmasını, içilmesini vesairesini hepsini yasakladı. Azını çoğunu hepsini yasakladı. İslam'ın ruhu böyledir. Çalışma tarzı böyledir. İslam bir şeyi kötü diye belirtti mi ona giden yolları da kapatır. Temsil mesela yolda bir tehlike var. Maili inhidam yıkılmak üzere bir apartman var. Ne yapar belediye? yolun bu tarafına, bu tarafına, efendim bu yol tehlikelidir, yasaktır, girmeyin diye şey koyar. Neden? Oraya bir gir değil mi? Yaklaştığımı şöyle olur, böyle olur. Evvelden tedbirini alıyor. İslam da işte putperestliğe gitmesin insanlar diye Allah-u Alem böyle tedbirler almış. Onun için bizim dinimizde suret yapmak yok, mücessem heykel yapmak yok, resim yapmak yok. Cansız şeylerin resmini yapabilirsin. Buyur, çiçeklerin resmini yap, ağaçların resmini yap, manzaranın resmini yap. Daha başka sanatlar açık. Allah'ın helalleri o kadar çok ki ille gelip bu harama mı toslayacaksın? Bu kadar helal var. Ne inatçı adamsın. Bu kadar helal var. Ye, iç, yan gel, keyfine bak. Bu kadar Allah'ın nimeti var. İlle gidip de şu içkiyi mi içeceksin? Hiç başka içilecek şey mi kalmadı? Meyve suyu helal. Ayran helal. Limonata hoş. Maden suyu güzel. Süt bilmem ne güzel. Sayılamayacak kadar şey var. Geliyor burada ille içki iç. Çok keyif veriyor. Ya bunlar da keyif verir. Sonra Allah'ın yoluna gitmekte de çok keyifler var. Bir namazı kılarsın, tadına doyum olmaz. Birisine bir iyilik yaparsın, tadına doyum olmaz. Paranla bir çeşme yaparsın, içenleri şöyle uzaktan seyredersin, su dolduranları tadına doyum olmaz. O iyiliklerin tadına doyum olmaz. Bir de bir kötülük yaparsın bir akşam, nedameti, pişmanlığı yüreğine yer eder, burnundan getirir fitir. Keşke şu kötülüğü yapmasaydım diye. Demek ki kötülüklerde aslında zarar var, elem var. İyiliklerde meşakkat bile olsa sonunda tat ve lezzet var. O lezzetlerin peşine gitmemiz lazım. Ama işin en kestirmesi bizim Allah'ın emrettiğini yaparım, yasak ettiğinden kaçarım, Resulullah'ın tavsiye ettiğini tutarım, efendim yasak ettiğinden yanına semtine uğramam. Kolay işte, bu kadar basit. Men zabata haza ve eşara ila lisanihi ve vasatihi zamintu lehul cennet. İbn Mes'ud radıyallahu anh'ten yeni bir hadis-i şerife geldik. Efendim Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifini de buyurmuş ki her kim şuna ve şuna sahip olursa, zapt ederse bunu, hakim olabilirse efendim ben de ona cenneti vaat ediyorum. Tekeffül ediyorum. Kefil oluyorum, cennete girecek. Neymiş o şu şu dediği? Eşara ila lisanihi ve vasatihi. Ağzına işaret etti diline, bir de şöyle belinden aşağıya işaret etti. Şuna ve şuna sahip olana cenneti vaat ediyorum, tekeffül ediyorum, garanti ediyorum, girecek cennete dedi Peygamber Efendimiz. Başka hadis-i şerifler çoktur bu mevzuda. Efendim, insanları günaha sokan azaların bir tanesi de dildir. Dil. İyi niyetlidir, hoştur ama gevezedir. Lambur lumbur konuşur, bir hatalı söz söyler, boyundan büyük günahlara dalar gider, durduğu yerde. Hatta imana aykırı bir söz söylese, okun yaydan fırlayıp çıktığı, gittiği gibi dinden imandan çıkar farkına varmaz. Canım bunda ne var derim, ne var, ne olacak, sen ne çamlar devirdin farkında mısın? Bu dilinle ne hatalar işledin bilmez. Onun için bu dile çok sahip olmak lazım. Eskiden bakla filan okuyup üfleyip böyle dilinin altına koydurturlarmış hoca efendi. Al bakayım evladım bunu ağzına. Çünkü bakla ağzında tıkır tıkır kolay da erimez, sert olur. Erimediği için konuşacak, ağzında bakla tıkırdayınca hocasının nasihati hatırına gelecek. Hani çıkar ağzından baklayı sözü de var ya, yani söyleyemiyor o zaman. Lisanına sahip oluyor. Böyle tedbirler düşünmüşler. Bu dil bize çok zararlar yapar. Dikkat etmemiz lazım. Ya hayır söylemek lazım ya susmak lazım. Gazali'nin İhya-i Ulum kitabından dilin, lisanın afetleri bölümünü okuyun. Bunun çok hastalıkları vardır, manevi hastalıkları. Onlara ekseriyetle düşer. Gıybet eder insan, günaha girer. Yalan söyler, büyük günaha girer. Yalan şahitlik eder, mahveder cemiyetin nizamını alt üst eder. Küfreder karşısındakine, efendim başını belaya sokar. Allah-u Teala Hazretlerine kafir olur diliyle, söyler mahvolur. Efendim işte kalp kırar veyahut vaat eden, tuh keşke vaat etmeseydim. Dilini tutsaydım da vaat etmeseydim. Vaat etti, sonra pişman oldu ama iş işten geçti. Yani vaat etti bile. Ah, ah şu dilim. Kopsaydı da söylemeseydim. Ya, önceden düşünseydin işte, bu başına gelmezdi. Onun için bir dile sahip olmak. Bir de belden aşağısına işaret etti Peygamber Efendimiz. O da insanların başını derde sokan azanın en başında gelir. Bir numaralı. İnsanın şehevi hislerine işaret etmek istiyor Peygamber Efendimiz. O işareti ona emare. Yani bu insanların çoğunu günahlara batıran, çıkaran, yoldan çıkartan, saptıran işte o şehevi duygulardır. Kızı da erkeği de, kadını da, adamı da, yaşlıyı da, genci de. Yaşlı olunca da şeyi ölmüyor. Gönül ihtiyarlamaz derdi hocamız. Gönül ihtiyarlamaz derdi. Hemen evli barklı adamsın, utanmıyor musun sağa sola bakmaya? Bakar. Bir de laf söyler. Güzele bakmak sevaptır ya. Güzele bakmak sevap de. Ve bu manada söylersen küfre kadar gider bu söz. Yani Allah'ın hükmüne ayrı hüküm mü söyleyeceksin? Güzele bakmak günahtır. Yani o manada harama bakmak günahtır. Sevaptır dersen küfre kadar gider. Güzele bakmak sevaptır. Çık Çamlıca tepesinden, Boğaz'ın mavi sularına bak, Çamlıca'nın çamlarına bak, havanın nefasetini içine al. Allah ya Rabbi, ne güzel yerler yaratmışsın ya Rabbi. Çok şükür. Bizim bu dedelerimizden Allah razı olsun. Allah Allah dediler, buraları fethettiler. Hadi ruhlarına Fatiha okuyayım. Tamam, bak güzel şeylere bakıp güzel şeyler düşününce tamam. Bu manada güzele bakmak sevap. Sen elin karısına tepeden tırnağa bak veyahut elin adamına tepeden tırnağa bak, güzele bakmak sevaptır. Dinle alay mı ediyorsun? Çeşitli felsefeler var. Göze kapak varsa yasak da mı var? Evet, o kapak yasak olduğu için konmuş oraya. Evet, zaman zaman kapatılsın diye Allah kapaklı yapmış bu gözü. Zaman gelecek böyle kapatacaksın, bakmayacaksın. Bu mahveden insanı, bu şehevi duygular çok kuvvetli duygular. Aklını başından alır insanın, deli divane eder, her türlü melaneti işlettir. Allah şerrinden bu duyguların cümlemizi korusun. Peki nasıl korunacağız? Bizim dinimiz tabiata uygun bir dindir. Bizim dinimizde Peygamber Efendimiz evlenmeyi teşvik etmiş. Evlenin, çoluk çocuk sahibi olun, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmuş. Kendisi de evlenmiş. Peygamber evlenir mi? Evlenir tabii. Numune bize o. Allah Teala Hazretleri abes yere mi yarattı kadını kadın, erkeği erkek? Elbette evlenme olacak. Elbette çoluk çocuk sahibi olacaklar. Normal bir şey. O zaman peygamber de evlenecek elbette. Evlenmeye gücüm yok. O zaman oruç tut. Oruç tutarsın, kendine hakim olursun. Çünkü efendim gelsin baklava tepsisi, gitsin efendim kebap bilmem ne filan derken karnını tıka basa doyurdun mu, midenden enerji geldi mi vücuduna, karnın iyice doldu mu, bu sefer zapt edemezsin. Gemi azıya alır, at artık koşturur durur. Yani dizginini çeksen bile azı dişine taktığı için o ağzı acımaz, durduramazsın artık onu. En iyisi önceden engellemek. Oruç tutarsın, az yemek yersin. Efendim harama bakmazsın, yasak yerlere varmazsın. Efendim dini kitapları çokça okursun, Allah'a çokça sığınırsın. İşte o da öyle gider. Bizim yani zamane insanlarımızın çoğunu o şehevi duygular mahvediyor. Bunları da harıl harıl körüklüyor müstehcen neşriyat. Boy boy çıplak resimler, sonra böyle başlıklarına baktığı zaman insanın başlığından utanacağı sözler. Yani aileye nasıl girer o söz? Aman ya Rabbi. Ne kadar müstehcen şeyler, ne kadar umumi ahlakı tahrip edici dinamitler, atom bombaları. Efendim iki kadın el ele tutuşmuş, fotoğrafını çekmiş, bunların arasındaki gizli ilişki nedir diyor. Bu muhabbet nedir diyor. Böyle bir gazete eve alınır mı? Böyle bir gazete ele alınır mı? Ne teşvik ediyor, neler öğretiyor? Allah şu müstehcen neşriyat, umumi ahlakı bozan bu fasit neşriyattan bu milleti kurtarsın. Amin ama almayacağız biz de. Yani marifet iltifata tabidir. Arz ve talep, arzu iştiha çok olunca onlar da şey yapıyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında bir doktor gelmiş, efendim birkaç ay durmuş, tası tarağı toplamış gitmiş. Müslümanlar hiç müracaat etmemişler. Tedavi edecek bir kimse bulmayınca gitmiş. Peygamber Efendimiz'in yanında dua etse duası bereketiyle iyi oluyor. Orada doktorluk söker mi? Bir şey olmayınca hepsi gitmiş tabii. Hiç kimse gitmeyince doktor gitmiş yani oradan. Bir icra-i sanat edememiş. Yani bu milletin de hepsinde kusur var. Sonra içkiyi satmak haram. Müstehcen neşriyat o helal mi? O da doğru değil. O da doğru değil. İçkiyi sen satıyorsun, bir kadeh içki içiyor, biraz sarhoş oluyor. Bunu alan, bu da günaha giriyor. Günaha girmesine vesile oluyorsun. Her yerden düşüneceğiz. Yani her taraftan kötülüğü nasıl dinimiz engellemeyi düşünmüşse biz de öyle düşüneceğiz. Men dahha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li udhiyyetihi kânet lehu hicaben minen nar. Taberani'den Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetiyle gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki gönlünden isteyerek, gönlü hoş bir halde kurban keserse ve muhtesiben li udhiyyetihi, kestiği kurbandan da Allah'tan ecir sevap bekleyerek, içinden de hoşnut razı olarak Allah'ın emrini tutuyorum diyerek kurbanını keserse, kânet lehu hicaben minen nar, bu kestiği kurban ona cehennemle arasında perde olur, mani olur, cehenneme düşmesine engel olur. Cehenneme düşmekten onu tutar. Onun için kurban kesiyoruz. Kurbanın çok fazileti var, sevabı var. Efendim, şeyde de, hacda da kesilir. Hacda da sevaplar çok çok katlanıyor. Yani Mekke-i Mükerreme'de yapılan sevaplar çok. Burada da bir şeye işaret edelim. Efendim, adam hacca niyet edecek. Üç çeşit hac var. Hacc-ı ifrat, tek başına hac. Hacc-ı temettü, önce ömre yapıp ihramdan çıkmak, ondan sonra vakti gelince tekrar hac etmek. Orada bir arada eğlendikten sonra hac günleri gelince tekrar ihrama girip hac ve ömreyi yapmak. Ama araya fasıla koyarak yapmak. Haccı kıran, ümreyi yapıp ihramlı durmak, o ihramla bekleyip sabredip haccı da çıkartmak. Yani hac ve ümreyi birlikte bir çırpıda çıkartmak. Bizim mezhebimize göre en sevaplısı haccı kırandır. Çünkü meşakkati çoktur, efendim külfeti çoktur, hata ettiği zaman cezası iki mislidir. Onun için sevabı çoktur. Hem ve hac hem ümreyi bir ihramda çıkarttı diye. En sevaplı budur bizim mezhebimize göre. O zaman vazifeliler ne diyecek? Ey hacı kardeşler, en sevaplısı budur. Siz buraya sevap kazanmaya geldiniz ya, Allah'tan sevap kazanmaya, en sevaplısı budur. İkinci derecede olanı, ömre yapıp ihramdan çıkıp ondan sonra zamanı gelince hac etmektir. Arada bir hafta 10 gün neyse böyle normal gezip hac etmektir. Bu da sevaplıdır ama kıran kadar, hacı kıran kadar sevabı yoktur. Onun derece bakımından bir altındadır. Hacı ifrat, ümresiz bir hac olduğu için, tek hacı olduğundan onun sevabı en aşağı mertebededir demiş imamlarımız, değil mi? Mezhebimizin büyükleri, ulemamız böyle demiş. Bunu böyle söyleyecek. Şimdi eğer duyuyoruz, duyduk bazı hacılardan. Diyorlarmış ki, efendim hacı kıranda ve hacı temettüde şükrane olarak kurban kesiliyor. Yani ya Rabbi bana hem hacı hem ömreyi nasip eyledin diye kurban kesiliyor orada. Şimdi kurban kesme olmasın, aman hacı ifrada niyet edin, aman hacı ifrada niyet edin diye böyle tavsiye ediyorlarmış hacılara. Ya bırak sevabı daha çok kazansın. En sevaplısı budur diye sevaplısını göster. Kurbandan kaçmak için hacı ifrada niyet. Güzel bir şey olmuyor. Sonra hacı ifrada niyet eden insan isterse gene kurban da keser. Sevabı çok işte. Böyle kim Allah'tan sevabını bekleyerek gönül hoşluğuyla kurban keserse, bak cehennemden arasına perde engel oluyor da kurtulmasına sebep oluyor. Yani bu din adamlarına çok büyük vazifeler düşüyor. Sözlerine de çok dikkat etmek gerekiyor. Öteki insanlar da niyetlerine çok dikkat etmeli. Daraba abdehu fi gayri haddin hatta yesile demuhu fekeffaretuhu itkuhu. Bu hadis-i şerif Hatib-i Bağdadi ve İbn-i Necal tarafından yazılmış. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Her kim kölesini şer'i bir had, şer'i bir ceza gerektirmediği halde kızdığı için döver de kanı akıtırsa, kanını akıtırsa, yani kanı akıncaya kadar döverse, vurdu, patlattı, yüzü yarıldı, burnu kanadı filan, kanı aktı. Yani şiddeti dövdü. Her kim kölesini şer'i bir mesnet olmadığı halde, haddi şer'i dolayısıyla olmadığı halde, kanı akıncaya dek döverse, fekeffaretuhu etkuhu. İşte bu kölenin bu haksız yere dövmesinin günahının kefareti, onun azat edilmesidir. Başka çare yok. O kadar döver misin? Hadi bakalım azat et. Şimdi köle yok tabii. Efendilik, kölelik yok. Men daraba memlukehu zalimen ukide minhu yevmel kıyame. Bu ikinci hadis-i şerif de gene Taberani'de aynı mevzuyla, onu da okuyuverelim. Her kim kölesini zalim olarak döverse, zulmen döverse, yani haksız yere döverse, bir sebep yokken zulmen döverse, ukide minhu yevmel kıyameti, kıyamet gününde o dövmesinden dolayı efendim bağlanır, cezaya uğrar, kısas olunur. Bir ikinci rivayette uktusse diye geçmiş, kısas olunur diye. Sen misin köleni döven? Köle de seni şimdi dövecek. Ondan dolayı dövülür. Demek ki buradan bizim şimdi kölelik yok ama alacağımız ibret şudur ki, köle senin malınsa da, elindeyse, elinin altındaysa da, haksız yere dövdüğün zaman ahirette başın belaya girer. Köle yok ama evlatlarımız var. Köle yok ama hanımımız var. Hocam ben hanımı pataklarım. Çocukları da pataklarım. Pataklarsam bu köle hadisi şerifi hatırında olsun. Bu köle hadisi şerifi hatırında olsun. Haksız yere köle dövüldüğü zaman ne geliyor insanın başına, onu düşünüver. Çünkü sen bugün onun büyüğüsün, döversin ama yarın mahşer günü olunca, hesaba çağrıldığı zaman insanlar orada eline onun fırsat geçer. Ya Rabbi bu beni haksız dövmüştü der. Bu dünyada helalleş, bir daha öyle haksızlıklar yapmamaya çalış. Çocuk namaz kılmadığı zaman dövülür. Kıl denilir. Kılmadığı zaman usulüyle dövülür. Başına vurulmaz, şeyine vurulur filan. Münasip yerlerine vurulur. Namaza alışsın diye biraz tehdit gösterilir. Efendim şey yaparsa, kadın da çok serkeşlik ederse, haksızlık ederse, asilik ederse, onun da kitapta bir yeri vardır. Ama yani ben kazak bir erkeğim diye efendim gücünü kuvvetini orada gösteren insanlar çok, haksız yere döven insanlar çok duyuyoruz yani. Ona hiç hakkı yoktur. Hem de Müslüman, hem de derviş haksız yere dövüyor. O karşısındaki de bir ana kuzusu evladı efendim pataklıyor. Atıyor, sokağa atıyor. O gitse kötü bir yola sapsa daha mı iyi olur? Sen sokağa atıyorsun. Onun için bu dövme ve haksızlık, vurma kırma işlerinde çok dikkat etmek lazım. Şu anda senin gücün yetiyor ama sonra karışma. Men damme yetimen lehu ev li gayrihi hatta yugniyehullahu anhu vecebet lehul cenneh. Bu hadis-i şerif Tayalisi Adi İbni Hatim'den rivayet etmiş, kaydetmiş. Yetim hakkındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yetim ne demek? Babası olmayan demek. Öksüz. Efendim, her kim bir kendisine ait yetimi veyahut başkasının yetimini bağrına basarsa, damme, böyle kucaklamak demek. Kucaklamak, bağrına basmak demek. Kendisinin yetimi nasıl olacak? Yani mesela bazen dede oluyor insan, oğlu vefat ediyor, kalıyor torunları kendisine. O zaman onun kendisinin yetimi olur. Veyahut yeğeni kalıyor, başkası kalıyor filan, o bakıyor. Böyle akrabasından bir yetimi veyahut hiç akrabalık bağı olmadığı halde filanca kimse ölüverdi, geride 7 tane çocuk kaldı, komşular her birisi bir tanesini aldı, tamam biz buna bakalım diye. Böylece ailenin evet babası gitti ama komşuların Müslümanlığı dolayısıyla bu sarsıntı kolay atlandı, çocuklar açıkta kalmadı. Kendisinin yetimine veyahut bir başkasının böyle yetimine kim kucak asar, onu bağrına basarsa ne zamana kadar? Hatta yuniyahullahu anhu, o yetime bakan kimseden o yetimi Allah bir zaman gelecek, tabii o da büyüyecek, müstahini kılıncaya kadar. Amcacığım Allah senden razı olsun, küçükken beni okuttun, evlendirdin, elhamdülillah şimdi iş güç sahibi oldum. Yani onun bakmasına muhtaç durumda değil artık. O hale gelinceye kadar, yani muhtaç durumdan çıkıncaya kadar, kendini kollayacak, yürütecek hale gelinceye kadar kim bir yetime bakarsa vetebet lehul cennet. O yetime bakan kimseye cennet vacip olur. O zaman hemen yetim gözleyelim, yani şöyle çevreden, etraftan yakalayalım da cennet bize vacip olsun. Yani mecburi demek. Başka çare yok. İlle cennete gidecek yani. Cennet vacip olur. Cennet vacip olur diyor. Başka bir hadis-i şerif vardır. Bunu duymuşsunuzdur. Yetime bakan, onu tekeffül eden kimseyle ben cennette böyle olacağız buyurmuş Peygamber Efendimiz. İki parmağını şöyle yakınlaştırıp işaret etmiş. Yani yan yana olacağız demek. Cennette Resulullah'a komşu olmak var. Bu şeyden dolayı, yetime bakmaktan dolayı. Men dayyaka menzilen ev kata'a tarikan ev eza müminen veyahut aza müminen fela cihade lehu. Bu hadis-i şerif Enes, Muaz ibn Enes, babası Enes'ten rivayet etmiş radıyallahu anh ecmain. Müslümanlar bir cihada gitmişler. Tabii ordu gelmiş bir yere, evlere tazike başlamış ordunun bazı askerleri. Ondan sonra yolları filan kapatmışlar. Yani güçlü kuvvetli silahlı ya, onun üzerine Peygamber Efendimiz nida ettirmiş. Bu hadis-i şerif. Her kim bir eve tazikte bulunursa veyahut yolu keserse, yol kesmek iki manaya gelir. Bir, yolun üstüne yerleşir, oturur, gelen geçene mani olur. İki, durur yolda, gelenin geçenin yakasına yapışır, çık bakalım sökül paraları der. Yani ondan bir şey sızdırmak, para almak, o da yol kesmektir. Öyle kimselere kat-ut tarik derler eski tabirle, yol kesici demek. Yani bir yan kesici var malum, bir yol kesici var. Yan kesici cilete cırp cebi yırtar, parayı çalar. Yol kesici harami yolda, efendim çıkar silahla, maskeli, ver paraları, ver malları, soyar soğana çevirir, ondan sonra kaçar. İşte bunlar fena. Bir de hocamız derdi ki, bir de ahiret yolunun yol kesicileri var, haramileri var. O nasıl? O da kendisi mürşit olmadığı halde, selahiyetli olmadığı halde, sahih eli olmadığı halde, ortaya çıkıp da mürşitlik taslayan kimsedir. O da ahiret yolunun haramisidir. Çünkü selahiyetli değil, insanları kendisine bağlıyor ve yoldan çıkartıyor. Neyse, demiş ki her kim evi tazik ederse, nida ettirmiş böyle Peygamber Efendimiz, veyahut yol keserse, artık yol kesmenin iki manası da olabilir. Yani yolu işgal etmek, kapatmak manasına da olabilir. Yol gelenden geçenden tazik etmek manasına da olabilir. Ev ada müminen veyahut bir mümini ezalandırırsa bir mümin kulu ezalandırırsa fela cihade lehu, ona cihat yoktur. E cihat kafire karşı olur. Mümin kulu ezalandırmak nasıl? Canım, orada belki iman etmiş olan vardır. Yani o gittiğin yerde iman etmişlere dokunmak olmaz. Müminlere. Veyahut da sen cihada beraber gittiğin arkadaşlar, mümin kimseler, onlara eza cefa eder. O da olabilir. Ordu arkadaşlarına eza cefa etmekten dolayı söylenmiş olabilir. Fela cihade lehu. Onun cihat sevabı yok. Hiçbir cihat sevabı yok diyor Peygamber Efendimiz. İslam'da cihadın örfü, adeti, töresi vardır. Böyle oyuncak değil. Peygamber Efendimiz hadi bakalım Allah'ın adıyla yola çıkın diye uğurlardı gidecek orduları. Çok yaşlı kimseye saldırmayın. Küçük çocukları, kadınları öldürmeyin. Haksızlık etmeyin diye söylerdi. Tavsiye ederdi. Bizim dinimiz yani her şeyi ölçülü. Savaşı neden yapıyor? Mecburiyet. Hücum etmiş. Savaş etmeyelim mi? Müslümanları talan etmiş. Cezasını vermeyelim mi? O zaman gerekir. Savaş olacak da savaşta bile Müslümanın savaşında bile bir asalet vardır. Orada Müslümanlığın asaletini tarihi inceleyen görür. Biz geçtiğimiz ülkelerden üzüm kopardığımız zaman üzüm kütüğüne üzümün bedelini bağlamış bir kavmin torunlarıyız. Haksızlık etmemişiz. Sonra insan harp ediyor. Harp ettiği zaman toplanan ganimeti kendisi cebine koyamaz. Bir yere yığılacak, ganimet gaziler arasında usulüyle bölüştürülecek. Taksim'den bir şey saklarsa, Taksim'den evvel cebine atarsa, cehennemden bir şey atmış olur cebine. Velev bir ayakkabı bağcığı bile olsa. İslam böyledir. Hırsızlık, yağmacılık, usulsüzlük, idaresizlik, itaatsizlik şey yok. Onun için bizim ordularımız başarı sağladı bu vakte kadar. İslam'ı bir çekiver bakalım gönüllerden o zaman ne olur? Bizim şu anda şurada rahat yaşayışımızın sebebi ecdadımızdır. Onların dürüstlüğüdür. Onların cihat ruhudur. Onların Müslümanlığıdır. Biz onlara borçluyuz. Bu borcu hiç unutmayacağız. Şimdi rahata çıktık. Köprünün bu tarafına geçtik. Tamam bitti. O vefasızlık olur ama Allah bunu burnundan fitil fitil getirir insan. Onlara vefa borcumuz var. Şu Fatih Sultan Mehmet burayı aldı. O gaziler buraları aldılar. Mezarları kıyıda köşede ziyan zebil olmaz. Onlar bizim veli nimetimiz. Yani kadir bilmemiz lazım. Şimdi burayı almasaydı biz burada olmazdık. Şimdi Belgrad'da mıyız, Sofya'da mıyız, Atina'da mıyız? Değiliz. Burası da giderdi. Burası da elimizde olmayabilirdi. Bir ara Kırım bizimdi, Kafkasya bizimdi. Petrol mıntıkalarının hepsi bizimdi bir ara biliyor musunuz? Şimdi petrol sıkıntısını çekiyoruz. Bakü, Kafkasya petrolleri bizimdi. Irak petrolleri bizimdi. Suudi Arabistan bizimdi. İşte böyle muhabbetsizlikten, birbirimizi bilmemekten, birbirimizi çelmelemekten, düşmanı takip etmemekten, düşmana müşterek çalışmamaktan, bazılarının hiyanetinden, bazılarının gafletinden, cehaletinden bunlar gitti. Gene devam et gaflete, gene devam et dinden, imandan uzak yaşamaya, bu da gider Allah korusun. Bizi böyle ayakta tutan dinimiz, imanımızdır. Bu gitti mi hiçbir şey kalmaz. Efendim Müslümanlık da ağır geliyor bazılarına. Kadınlara örtünmek ağır geliyor. Hanımzadelere, sultan efendilere. Efendim örtünmek ağır geliyor. Beylere namaz kılmak zor geliyor. Ütüsü bozulurmuş. Pantolonla. Kimisine oruç tutmak zor geliyor. Herkes bir telden çalıyor. Şimdi şu anda rahat ya. Şu anda Allah'a ihtiyaçları yok. Sanki haşa sümme haşa. Öyle şey olur mu? Ama başı bir sıkışacak, o zaman yalvaracak, o zaman da genişlik zamanında Allah'a muti olmayan, dua etmeyen, bağlanmayan kimseye darlık zamanında duasına icabet yok. Sen şimdi başın sıkıştı, geliyorsun istemeye tabii. Tabii geleceksin ama geçmiş ola. İşte şimdi bu hazır, şimdi en iyi Müslümanlık yapma zamanımız. Şimdi en iyi Müslümanlık yapacağız. Yemeğimiz var. Sıhhatimiz var, memleketimiz güzel, hürriyetimiz var, elhamdülillah şu var, bu var. Hadi bakalım, göreyim seni. Dedelerimiz harplerden, darplardan neler çekti? Süngülerin ucunda kaç tane çocuk can verdi? Bak, memleketimizin dışında gene Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Rusya'da bilmem nerede neler oluyor. Onun için bu nimetin kadrini dua ederek, şükrederek, kadrini bilip Öyle yaşamamız lazım. Kadrini bilmezsen. Bilmezsen sen zarar edersin. Allah-u Teala Hazretleri alemlerden müstahinidir. Bizim ibadetimize de ihtiyacı yok Allah-u Teala Hazretleri. Muhtaç olan, borçlu olan, medyun-u şükran olan biziz. Bu nimetlere, verdiği nimetlere şükretmemiz lazım. Adamsak yani. Nankör değilsek. Düşünün 40 yıl bir adam beslemişsiniz, size hıyanet etmiş. Vay nankör vay deriz. Ya ben seni baktım, besledim, büyüttüm deriz. E Allah-u Teala bakıyor, besliyor, büyütüyor bizi. Yaşatıyor, öldürüyor. Yani ona karşı bir teşekkür duygusu taşımaz mı insan ya? Hiç teşekküre de değmez mi şu hayatın, şu nimetler, şu izzetler, şu lezzetler? Ne kadar şaşkın yani insanlar. Sonra bir hadis-i şerif daha. Bu da haçla ilgili. Men tafe bil beyti hamsine merreten harece min zunubihi ke yevmi veledetü ümmühü. Tirmizi'den efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Sahih hadis diye de zikri kaydedilmiş. Her kim Beytullah'ı 50 kere tavaf ederse günahlarından anasından doğduğu gün gibi sıyrılır çıkar. Şimdi biliyorsunuz Beyt el Beyt Kabe'nin adıdır. Kabe'ye el Beyt de denir Kur'an-ı Kerim'de. Efendim böyle de geçmiş. Kabe diye de geçmiş. Cealallahul Kâbetel Beytel Harame Kıyamel Linnas diye de. İkisi birden bir ayet-i kerimede de var. Sadece Beyt diye de geçmiş. Beytullah yani. Bizim Beytullah dediğimiz. O nedir? İşte şu kara örtüyle işlemeli ayetlerle örtüyle örtülmüş olan o altın kapılı, o mübarek bina. Beytullah orası. Efendim, onun etrafındaki avlusuyla şeyle Harem-i Şerif. Efendim, Mescid-ül Haram. O geniş tarafı da. Şimdi o Beytullah tavaf edilir. O tavafın çok derin manaları var. Çok ince ruhani esrarı var. O Beytullah Hazreti Adem atamızın ilk geldiği yerdir. Çadır kurduğu yerdir. Orası peygamberler yatağıdır. Gökteki meleklere benzer insan orada tavaf ederken. Beyt-i Mamur'u tavaf eden melekler gibi olur insan. Orada şöyle Hacer-i Esved tarafından başlanır. Efendim şöyle dönülür. Yani sağdan yukarıya sola, sağdan yukarıya sola doğru şöyle dönüş şekli öyledir. Efendim şeyden başlanır. Hacer-i Esved köşesinden başlanır. Kuzeye doğru makamı İbrahim tarafına doğru Kabe'nin kapısının olduğu tarafa doğru çıkılır. Oradan şöyle yarım daire şeklinde bir duvar vardır. Ona Hatim derler veya Hicri İsmail derler. Onun dışından şöyle dönülür. Ondan sonra Rükn-ü Şami'den tekrar aşağı doğru, güneye doğru dönülür. Oradan şeye tekrar gelinir. Hacer-i Esved köşesine gelinir. Bir gelişe bir şavt derler. Şavt. 7 tane şavt olursa ona bir tavaf derler. 7 defa tavaf edilecek, bir tavaf olur. Her kim 70 defa tavaf ederse Beytullah'ı, o zaman anasından doğduğu gün gibi şey yapar, olur, günahlardan pak olur. Tabi kolay değil, hem kalabalıktan kolay değil, hem de 50 rakamını tutturmak, 50 çarpı şey, 350 defa dönmek tabi. Zaman zaman gelerek, giderek, devam ederek buna bir gayret etmek lazım. 50 defa şey yapalım, bütün günahları çıkar, sıyrılır gider. Diğer bir hadis-i şerif de yine bu işle ilgili. Men tafe bil beyti seb'an ve salla halfel makami rek'ateyni ve şeribe mimma izzemzeme gafarallahu zünubehu külleha baligaten ma belagat. Bu Deylemi tarafından rivayet edilmiş. Cabir İbni Abdillah'ın ravisi o radıyallahu anh. Her kim Beytullah'ı tavaf ederse seb'an 7 defa. Sonra salla halfel makami rekateyn. Makami İbrahim'in arka tarafında 2 rekat namaz kılarsa. Sonra şeribe ve şeribe mimma-i zemzem. Gidip zemzem suyundan içerse Allah Teala Hazretleri onun günahlarının hepsini bağışlar, ne miktara bali olursa olsun. Ne kadar çok günahı olursa olsun. Üçüncü hadis-i şerif de yine tavafla ilgili. Men tafe bil beyti usbu'an yuhsihi keteballahu lehu bi kulli hatfetin haseneten ve küfret anhu seyyiyeten ve rufiat lehu dereceten ve kâne lehu adlu rakabetin. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Şimdi buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte de men tafe hazel bi hazel beyti, her kim ki şu beytullahı efendim üsbu'an yuhsihi efendim yedi defa üsbu hem hafta manasına gelir yedi günden ibaret olduğu için hem de yedi defa demek oluyor. Yani haftaya da üsbu demişler Araplar. Neden? Yedi günü olduğundan. Şimdi buradaki üsbu sözü yedi defa demek. Yani kim Beytullah'ı yedi defa tavaf ederse, ama nasıl? Yuhsihi, tavafa riayet ederek, hatırını kollayarak, tavafın adabını kollayarak demek bu. Şimdi tavaf namaz gibidir. Namaz gibidir ama gel gör ki insanlar birbiriyle itişir, kakışır, söylenir, münakaşa eder. Cahil oldu mu insan? Ne huzur bilir, ne huzuru Rabbil Aleminde olduğunu düşünür, ne ibadette olduğunu düşünür. İtişir kakışırlar. Çatışırlar, çekişirler, kavga ederler. Olmadı. Buradaki ne şartı var? Yuhsihi. Adabına riayet ederek, kollayıp koruyarak adabını yedi defa kim tavaf ederse sonra ne olur? Kütübe lehu bi küllü katvetin haseneten ve küfüret anhu seyyeten ve rüfüat lehu dereceten. Her adımı için bir hasene, sevap verilir, bir günah affolunur ve bir derecesi yükseltilir her adımına. İnsan orada tavafa başladı mı dua ede ede, vakar ile kimseyi incitmeden şöyle vakur vakur dönecek. Dıştan dönüverecek, kalabalıksa biraz daha dıştan şey yapacak, öyle efendim itmeden kalkmadan öyle şey yapacak demek ki. Sonra ve kâne lehu adlu rakabetin, böyle bir tavafı sanki bir köle azat etmek gibi sevap kazandırır o kula. İşte bu gibi büyük ecirlerden, mükafatlardan dolayı bu hac vazifesi boynuna borç olanlar bunu kaçırmasın. Dikkat etsin, haccını yapsın. Hacı yapmış olanlar tekrar tekrar hac etsin. Çünkü sevap var. Efendim hacca gitmesem de çeşme yaptırsam. Sen niye Allah'ın güzel ibadetlerini birbirine tokuşturuyorsun? Hacca gitmek bir güzel iş, çeşme yapmak da bir güzel iş. Hacca git, gelince de çeşme yap. Onu ona ne diye düşman hasım ediyorsun da, yok hacca gitmeyeyim de şunu şöyle yapayım, bunu böyle yap. Öyle şey yok. Bu sevapları umuyorsan gidersin. Efendim pis araba paramı yedireceğiz. Pis araba, kimin pis olduğunu Allah bilir bir kere de. Sen oraya Beytullah'ı ziyarete gidiyorsun, Allah'ın ibadetini yapmaya gidiyorsun. Gözün onları görmeyecek. Herkes kendi iç yapısına göre görür. Kimisi gider güller sümbüller görür, kimisi pislikler görür gelir. Kendi kafa yapısına göre görür herkes. Sen orada ibadetini yap, edepli edepli neler görürsün, ne nimetlere erersin. Bir tanesi öyle güzel bir hac etmiş galiba, rüyada Resulullah Efendimiz'i görmüş. Demiş ki Resulullah Efendimiz, evladım kağıt kalem getir de senin şu haccını de kağıda yazıvereyim. Böyle yapmalı yaptığı zaman insan. İşte orası o şey kavga gürültü yeri değil ki. Git sevap kazan, Resulullah'ın iltifatına ermeye bak. Diğer bir hadisi şerifi de bilmiyorum okumaya vakit var mı? Bir tanecik daha okuyuverelim. Men talebet dünya halalen istifafen anil meseleti ve sa'yen ala ehlihi ve taattufen ala carihi ve asallahu teala yevmel kıyameti ve vecihuhu mislül kameri leyletel bedri ve men talebaha haramen mükâsiren biha ve mükâsiren biha müfâhiren lakiyallaha azze ve celle ve hüve aleyhi gıdvanu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif, bununla tamamlıyoruz hadisi şeriflerimizi, okuyacaklarımızı. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kazançla ilgili, çalışmakla ilgili bir hadisi şerif. Men talebet dünya, her kim ki dünyalık talep ederse, yani geçim, para, pul, kazanç, her kim ki dünyalık, yani şu ölümlü dünyada ne yapalım, dünyalık bir şeyler kazanmak gerekiyor ya, dünya dediği o, her kim ki dünyalık talep ederse, halalen, helalinden, haram yok, helalinden, alnının teriyle veyahut ticaretle, helal minallah, o tarzda helal kazanç peşine düşerse, istiğfafen anil meseleti, kimseye muhtaç düşüp el açmamak için çalışmasa muhtaç olacak, başkasının yardımına muhtaç olacak. Kimseye muhtaç olmayayım, dilenmek iyi bir şey değil, iffetli, onurlu Müslüman olayım diye düşünerek çalışırsa, ikinci şartı bu. Üçüncüsü, ve sa'yen ala ehlihi, ailesine, aile efradına da efendim iyi bakmak gayretiyle. Çünkü onlar da sana bağlı. Sen onların babasısın, kocasısın, hanımın, çocuklar da senin. Onları ele güne muhtaç etmemen lazım. Tamam. Ailem muhtaç olmasın. Kimseye el açma durumuna düşmeyeyim diye helalinden çalışmaya kim girişirse, dünyalık kazanmaya girişirse, ve taattufan ala carihi, bir şart daha var. Konu komşusuna da ikramda bulunmak düşüncesiyle. Ben kazanayım da komşularıma da ikram ederim tabii. Onlara da hediye tabakla şeyle gönderirim diyerek böyle. Komşusuna da iyiliği, ikramı düşünerek. Kim böyle çalışmaya kalkarsa, kalkışırsa, girişirse dünyalık kazanmaya. Ve asallahu teala yevmel kıyameti. Allah-u Teala Hazretleri onu kıyamet gününde bahseder, kaldırır. Efendim, ve vecfühü mislu kameri leyletel bedri. Yüzü mehtaplı gecede ayın olduğu gibi pırıl pırıl parlak bir şekilde kaldırır. O kimseyi. Yani yüzü nurani bir kimse olarak kalkar. Neden? Efendim, dilenmek zorunda kalmayayım. Efendim, helal o kazanç olsun. Harama düşmeyeyim, hırsızlık vesaire durumuna düşmeyeyim. Çoluk çocuğum rahat etsin, konu komşuma da ikram edeyim diye iyi şeyler düşündü. Onun için Allah onun yüzünü pırıl pırıl böyle ayın 14'ü gibi parlar bir vaziyette kaldırır kıyamet gününde. Ama bunun aksine her kim ki ve men telebaha haramen, haramdan kazanırsa dünyalığı, hırsızlık, dolandırıcılık, aldatmaca vesaire haramla neyse, mükâsiren biha, malım daha çok olsun diye. Ya kerata, şu kadar param var, şu kadar apartman var, bu harama niye saparsın? Daha çok olsun. Çok olmasını heves ederek, müfahiren, bir de övünecek, zenginim ben diye. Övünmek maksadıyla, malı arttırmak niyetiyle, haramdan kim bunu dünyalığı elde etmeye kalkışırsa, lakiyallahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacak ya ahirette, ve huve aleyhi gadvan çıkar, ama Allah-u Teala Hazretleri ona gazaplı bir halde çıkar. Severek değil, sevdiği bir durumda çıkmaz. Allah ona gazap ediyor durumda varır Allah'ın karşısına. O gazaplı durumda vardığı için de işiteceklerini düşünsün, başına geleceklerini düşünsün. Demek ki bu hadis-i şeriften güzel, bu hadis-i şerifte kulağımıza girmesi iyi oldu. Demek ki dünyalığı reddetmiyormuş Müslümanlık. Hani çalışmayı reddetmiyormuş, bilakis dilenmemek için, çoluk çocuğu rahat etsin diye, efendim konu komşuya hayır yapayım diye helalinden çalışmayı teşvik ediyor dinimiz. Gördüğünüz işte hadis-i şerifte, herkese söyleyin ki Müslümanlığı iftira ediyorlar, yanlış tanıtmaya çalışıyorlar. Müslümanlık miskinlik, tembellik dinidir, bir lokma bir hırkadır. Sen hadis bilmiyorsun ki, sen Müslümanlık hakkında dinden haberin yok ki ne konuşuyorsun? Onlara söyleyin ki işte dinimiz her şeyi böyle şey yapıyor. Demek ki insan da sabahleyin işine giderken ne diyecek? Ya Rabbi bana helal kazanç nasip et. Ki efendim bu helal kazançla dilenmekten, başkasına muhtaç olmaktan kendimi koruyayım. Çoluk çocuğuma helal rızık getireyim, onları rahat ettireyim. Konu konuşuma da faydam olur iyi kazancımla. Ya Rabbi sen bana helal kazanç nasip et desin. Bu hadisi şerife göre öyle çıksın. Her işi ibadet olur. Yani ticareti de ibadet olur. İyi niyetli olduğu için kıyamet gününde de dolunay gibi, mehtap gibi yüzü pırıl pırıl nurlu öyle gelir huzuru Rabbil İzzet'e. Ötekisi nasıl gelir? Haramdan kazanan, efendim çok mal elde edeyim diye hırsla çalışan ve övünmek için çalışan, o da Allah kendisine gazap etmiş bir halde huzuru Rabbil İzzet'e varır. O gazabın da arkasından başına neler geleceğini insan şöyle düşünüveriyor tabii. Allah bizi kendisinin azabından, ikabından, gazabından, sahatından uzak eylesin. Sevdiği, razı olduğu kul eylesin. Dünyada, ahirette mesut, bahtiyar eylesin. Helal kazançlar, bol kazançlar versin cümlenize. O bol kazançlarınızla hayrat-ı hasenat yapmak nasip etsin. Ölmeden, iş işten geçmeden, iş mirasçıya kalmadan hayrat-ı hasenatınızı da yapın da arkanızdan defterinize böyle sevaplar yansın gelsin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Fa'lam ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فصلوا وسلموا عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hatimlerin ihlaslarını okumaya başlayın. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

Peygamber Efendimizin cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan meşayih-i izam, ülema-i kiramımızın, saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle. Hülefalarının, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi, bu beldeleri fetheden Fatih ecdadımızın, mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın, İskender Paşa'nın, buraya uzaktan yakından teşrif etmiş olan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Hatimleri okuyan, kelime-i tevhidleri çeken, Yasinleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerine ikram eyle ya Rabbi. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan zamanımıza kadar güzelhane eylemiş olan cümle müminini müminatın ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesini şu hediyelerimizden haberdar ve memnun eyle ya Rabbi. Mesrur eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz de ahirete göçeceğiz. Bizi de arkamızdan böyle hayır dualarla anacak dostlardan, ahbaplardan mahrum eyleme ya Rabbi. Bizim ve onların derecelerimizi yüksek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit nimetlerine bizleri mazhar eyle. Hayırlarına nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her çeşit şerrinden, tehlikesinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Son nefeste imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Nice hasta kardeşlerimiz var, hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Dertli kardeşlerimiz var, dertlerine çareler ver ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi hayırlarla meşgul eyle. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Biz istesek de bizi şerli yollara sokturma ya Rabbi. Şerlerden mahfuz eyle ya Rabbi. Her çeşit şerlilerden mahfuz eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi, nesillerimizi de sevdiğin has mümin kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin cemali bağ kemalini görecek bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteva ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmi tehlili şerif ve bi hürmeti Yasin ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Evet, boğazımız bitti ama elhamdülillah kardeşlerimin soruları böyle şeyin önünde, masamın üzerinde yığıldı. Soruların sahipleri tabii dinlemek için kalacaklar. Öteki kardeşlerimiz de serbesttir, nasıl isterse. Bunlar tabii halkımızın, cemaatimizin meselelerini bana gösterdiği için ben memnun da oluyorum. Bildiğimi cevaplandırırım, bilmediğimi de efendim ne yapalım? Bilmiyorum derim. Yalnız her gün söyleyeceğim. Şurada bir arkadaş, ilk önce ondan başlayayım. Selamun aleyküm demiş. Yani hepimize selam. Zenginlerin kulakları çınlasın demiş. Talebelerimiz ceket ve paltolarının üzerinde, tozların üzerinde namaz kılıyorlar. Her hafta bu konu üzerinde durmanızı arz ederim demiş. Ben de doğru gördüm. Şu cami sizin caminizdir. Biz de gideriz, siz de gidersiniz buradan. Bu camiye bakın, güzel bakın. Şu caminin yan tarafında kadınlara yer hazırlıyoruz. Onun üst katı muntazam salon falan olacak. Sahip çıkın. Paranızın boşa gitmemesine dikkat edin, takip edin. Çarçur olmaması mühim bir mesele ama hayırı yapın, görün. Şu camiyi ihya edin, oradan namaz kılındıkça, ibadet edildikçe sevap kazanacaksınız. Bunu unutmayın.